हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला। तीसरा भाग, अब 10 से अधिक चीज़ों के समूह बनाना भी आसान होगा। मान ले आपके पास तीरों का एक घट्टा है और आप उन्हें एक एक करके गिन रहे हैं। आप 10 तक गिन चुके हैं पर फिर भी कुछ तीर अभी भी ज़मीन पर पड़े हैं। अब आप क्या करेंगे? आपको और अंकों की ज़रूरत होगी। अगर आप नए अंकों के अलग अलग नाम गढ़ेंगे तो फिर उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 अलग अलग अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को याद रखना ही काफ़ी है। पर अगर आप नए अंकों को पुराने अंकों का उपयोग कर होशियारी से गढ़ें तो तब फिर इन नए अंकों को याद रखना काफ़ी आसान होगा। हो सकता है कि 10 तीरों को उठाने के बाद आपको ज़मीन पर एक और तीर पड़ा हुआ दिखाई दे। आप कह सकते हैं एक तीर छूटा है। अंग्रेजी का शब्द 11 एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है एक छूटा। इसी प्रकार 12 भी एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है दो छूटे। उसके बाद मामला और भी आसान हो जाता है। 13 या 13 थोड़ा उलझ तरीका है 10 और 3 लिखने का। अगर आप 3-10 लिखेंगे तो उसका उच्चारण कुछ कुछ 13 होगा। 14 यानी 14 असल में 10 और 4 के और भी करीब है। और इसी तरह 15 यानी 15, 16 या 16, 17 या 17 और 18 या 18 का सिलसिला जारी रहेगा। 19 या 19 मतलब 9 और 10। उसके बाद आता है 10 और 10 यानी 2 10s या 2 10। क्यों है ना? दरअसल 19 के बाद का अंक 20 या 20 एक पुराना शब्द है जिसका मतलब होता है 2 10s। उसके बाद आता है 21 जो कि 2 10s और 1 होता है। उसके बाद 22, 23 और 29 तक होते हैं। उसके बाद का अंक 30 या 30 यानी 2 10s और 10 जो असल में 3 10s या 30 होता है। अगर हम इस प्रकार से बड़े अंकों के लिए शब्द बनाते जाएं तो फिर 39 के बाद 40 यानी 4 10s होगा। इसी प्रकार हम 50, 60, 70, 80 और 90 तक जाएंगे। अंत में हम 99 या 99 पर आएंगे जो 9 10s और 9 होगा। उसके बाद का अंक 100 या 100 या 10 10s होगा। हर बार 10 अंकों के बाद आपको एक नए अंक का इजाद करना पड़ेगा। इस वजह से 10 10s 100 या 100 कहलाता है। इसका मूल शब्द बहुत पुराना है और उसका हम अब उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार हम बड़े अंकों का निर्माण जारी रख सकते हैं। इसी प्रकार हम 111, 133, 186 की बात कर सकते हैं। 199 के बाद का अगला अंक होगा 200। इसी प्रकार हम 300, 400 तक जा सकते हैं। 1000 तक पहुंचने तक हमें एक नए शब्द की आवश्यकता होगी। 1000 को अंग्रेजी में 1000 और हिंदी में 1000 कहते हैं। इसी प्रकार हम 2000, 3000 आदि तक जा सकते हैं।